שזו בחינת נועם העליון שנתעורר על ידי כל שופר, שהוא בחינת יוסף שהיה יפה תואר וכו'. כמובן בהתורה הנ"ל עיין שם. עיין היטב את כל התורה הנ"ל מראשה לסופה, כי בלא זה לא תוכל להבין כלל את דברנו. תתוו. וזה בחינת ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו וכו'. שזה היה צמיחת קרן ישועה של הגאולה, כמובן. וכמובן בפסוק, רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי. ועל ידי זה שדיים נכונו ושערך צמח, שמרמז שהיו מוכנים לגאולה היינו כנל. כי עיקר הגלות הוא הגלות מארץ ישראל שהוא בחינת השפעת הנועם. אבל השם מטבח חמל עליהם והמשיך עליהם גם שם במצרים בחינת השפעת הנועם, שעל ידי זה נמשך ההולדה כנל. ועל ידי זה היו פרים ורבים מאוד, בחינת בני ישראל פרו וישרצו וכו'. ועל ידי זה הייתה הגאולה. כי כל מה שנתרבו ישראל יותר, נתגדל כבודו ונמשך עליהם השפעת הנועם העליון ביותר. כי הבא תליה. כל מה שנמשך השפעת הנועם והמוחין יותר, נתרבין ישראל ונתגדל כבודו יתבח ביותר. וכל מה שנתרבין ישראל ונתגדל כבודו יתבח יותר, נמשך השפעת העליון יותר. כי כל מה שיש מקבלין יותר, והשפע העליונה עושה פעולתה יותר, נמשך שפע ורב טוב יותר ויותר כידוע. ועל כן, על ידי שישראל פרו וישרצו שהוא בחינת השפעת הנועם העליון, על ידי זה נגאלו כנל, כי הגאולה היא לשוב לארץ ישראל שהיא בחינת נועם כנל. וזהו בחינת כאשר יענו אותו כן ירבה וכו'. היינו דבר והיפוכו, שכל מה שהיו מתגברים בגלותם לענות אותו, שכל זה נמשך מבחינת החובלים כנל, כמו כן חמל עליהם השם ידבח והמשיך עליהם הנועם יותר, שהוא בחינת כן ירבה, בחינת הולדה כנל, שהוא בחינת צמיחת הגאולה כנל. וכן בגאולה האחרונה כתיב, הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. שעל ידי שיתרבו ישראל, שזה בחינת השפעת הנועם העליון, על ידי זה תהיה הגאולה כנל במהרה בימינו אמן. שייך לאל תזיין. ועל כן אנו מבקשים, יהי רצון שתעלנו בשמחה לארצנו. כי אי אפשר לבוא לארץ ישראל לבטל המונעים, בבחינת חובלים, ולבוא לארץ ישראל בבחינת נועם, כי אם על ידי שמחה שהיא בבחינת עשרה מיני נגינה. כמו שכתב רבנו במקום אחר, כי על ידי שמחה, בחינת נגינה, בחינת נעים זמירות ישראל, בחינת סובה שמחות את פניך וכו', על ידי זה זוכין לבוא לארץ ישראל שהיא בחינת נועם העליון כנעל.